Асветніца Ефрасіння. Дзяцінства князёўны. 900 гадоў назад у сям'і аднаго з Усіслававых сыноў, князя Святаслава Георгія і княгіні Сафіі, нарадзілася дзяўчынка, якую назвалі старажытным полацкім імем Працлава. Князёўна з маленства чула паданні пра свайго дзеда-чарадзея, пра Рагнеду ды іншых славутых продкаў, якія аддана служылі роднай зямлі. У іх Працлава вучылася усім сэрцам любіць сваю радзіму. Бацька запрасіў у дом манахаў, і яны хутка навучылі Працлаву пісаць і чытаць. Дзяўчынка вельмі палюбіла кнігі. Настаўнікі не маглі нахваліцца сваёй здольнай выхаванкаю. У вольны час яна бегла гуляць на бераг Дзвіны. Князёўна ведала шмат песняў, вадзіла разам з раўналеткамі карагоды, пускала па вадзе вянкі ў чароўную купальскую ноч і весялілася на каляды. Падросшы, Працлава часта прыходзіла памаліцца ў Сафійскі сабор. Яна прыглядалася да манашак і манахаў. Княжы дачцэ падабалася іхняе жыццё. У манастыры чалавек адмаўляўся ад штодзённых дробных турботаў. Там захоўвалася шмат мудрых кніг, і можна было спакойна займацца навукаю і вучыць іншых. Юная манашка. У тыя даўнія часы дзяцінства было карацейшае, чым цяпер. Калі дзяўчынцы з княжага роду спаўнялася 12 гадоў, яна ўжо лічылася нявестай і пачынала рыхтавацца да вяселля. Слава прыгажосці і розамі Усіслававай унучкі разляцелася далёка ад Полацка, і ў горад зачасцілі сваты. Бацькі намерыліся аддаць Працлаву замуж за сына аднаго багатага валадара. Княгіня Сафія збірала пасаг, князь Святаслаў падлічваў выгады ад шлюбу. Яны яшчэ не ведалі, што дачка выбрала іншы шлях. Працлава, як і некалі Рагнеда, стала манашкаю і атрымала новае імя – Ефрасіння. У перакладзе з грэцкай мовы гэта значыць «радасць». Пазней князёўну па родным горадзе назвалі Ефрасінній Полацкай. За манастырскімі сценамі яна змагла цалкам аддацца кніжнай навуцы. Ефрасіння чытала Біблію, дзе сабраная невычерпная чалавечая мудрасць, ды іншыя старажытныя кнігі. Адна з іх, напрыклад, звалася «Шасцідзён». У ёй апавядалася, як за 6 дзён Бог стварыў неба, зямлю, зоркі, расліны, жывых істотаў і чалавека. Ефрасіння таксама вывучала летапісы, дзе гаварылася пра мінулае розных краінаў. Маладая манашка папрасіла дазволу жыць у Сафійскім саборы, каб быць бліжэй да яго багатай бібліятэкі. Дзеля свайго народа. Пасяліўшыся ў маленькім пакойчыку келлі, Ефрасіння ўзялася перапісваць кнігі. Мы ўжо ведаем, якая гэта была нялёгкая праца. Перапісваннем кніг тады займаліся адны мужчыны. Ужо толькі тое, што за такую цяжкую справу ўзялася жанчына, было подзвігам. Ефрасіння пісала і свае творы, малітвы і павучанні, а таксама перакладала з замежных моваў. Частка перапісаных князёўную кніг ішла на продаж, а атрыманыя грошы раздавалі бедным. Яна хацела, каб у полацкім княстве было як мага больш пісьменных людзей, і марыла пра тое, каб кнігі перапісвалі не адзінкі, а дзесяткі вучоных людзей. Дзеля гэтага князёўна заснавала 2 новыя манастыры, а пры іх адчыніла кніжныя майстэрні, скрыпторыумы. Адзін майстар рабіў тут малюнкі, другі каляровыя вялікія літары, трэці – вокладкі. Калі трэба было перапісаць кнігу хутчэй, яе дзялілі на некалькі частак. Са скрыпторыумаў кнігі развозілі па ўсёй дзяржаве і ў суседнія землі. Каб упрыгожваць цэрквы абразамі, Еўфрасінія стварыла мастацкую майстэрню. Яна напісала ліст свайму сваяку, візантыйскаму імператару, і ён прыслаў у Полацак надзвычай каштоўны старадаўні абраз. На ім была Багародзіца са сваім сынам Ісусам на руках. З таго часу беларускія мастакі вельмі любяць маляваць Божую маці. Усе жыццё Ефрасіння служыла асвеце свайго народа. У адчынены ёю школах, апрача чытання, пісьма і лічэння, дзеці вывучалі гісторыю, грэцкую і лацінскую мовы. Найбольш здатных хлопчыкаў і дзяўчынак вучылі складаць вершы. Часта урокі праводзіла сама асветніца. Невядомы адукаваны палачанін, які жыў адзін час са асветніцаю, напісаў пра яе аповесць, якая так і называецца – «Жыццё Ефрасіні Полацкай». З яе можна даведацца, што ў сваіх школах Ефрасіня вучыла дзяцей слухацца мудрых, любіць не саміх сябе, а іншых, шанаваць бацькоў, паважаць старэйшых, ніколі не хлусіць, а заўсёды казаць толькі праўду. Ва ўсіх клопатах Ефрасіні дапамагалі дзве яе сястры, якія таксама зрабіліся манашкамі. Іх звалі Звеніслава і Гардзіслава, а ў манастыры Еўпраксія і Еўдакія. Дойлетэаан. Асветніца збірала вакол сябе таленавітых людзей. Імёны двух з іх дайшлі да нашых дзён. Гэта Дойлетэаан і ювелір Лазар Бохша. Дойлет – тое самае, што архітэктар. Ён стварае праекты розных будынкаў і сочыць за тым, як гэтыя праекты ператвараюцца ў саборы, палацы ды іншыя пабудовы. Іаан – самы вядомы са старажытна-беларускіх дойлетаў. У адным з заснаваных Ефрасінію манастыроў ён пабудаваў на яе просьбу царкву казачнай прыгажосці. Яе змуравалі на дзіва хутка, усяго за 30 тыдняў. Гэтая царква завецца Спаса Ефрасінюўскай. Яна і сёння стаіць у Полацку паблізу ракі Палаты і нагадвае казачную белую птушку, што апусцілася з неба на цудоўны зялёны луг. Усе сцены Спаса Ефрасінюўскай царквы усярэдзіне пакрытыя дзівоснымі фрэскамі. Старажытныя фарбы цудоўна захаваліся. У тыя часіны мастакі рабілі іх самі. З настою паленых яловых шышак атрымлівалася, напрыклад, добрая фіялетавая фарба, а спаленай косці – сінія са смарагдавым адлівам. Як лічаць вучоныя, на некаторых фрэсках намаляваная сама асветніца – і ейныя сёстры. Крыж Лазара Бохшы. славутому полоцкому ювеліру Бохшу Юфрасіння заказала для новай царквы шасціканцовы крыж. Майстар зрабіў яго з кіпарысавага дрэва, абклаўшы тое па баках залатымі і срэбнымі пласткамі з каштоўнымі камянямі і шматколернымі абразкамі святых. На крыжы быў зроблены надпіс, які абяцаў страшнае пакаранне таму, хто вынесе гэтую святыню з храма. Але Бохшаў твор некалькі разоў забіралі са спасай Фрасіняўскай царквы і вывозілі з Полацка. Апошні раз крыж знік у гады вайны з фашыстамі. Ёсць звесткі, што ён трапіў у Расею і знаходзіцца там у адным з музейных сховішчаў. Крыж Фрасіні Полацкай – наш неацэнны агульнанародны скарб. Цяпер Беларусь шукае яго, каб вярнуць народную зямлю. Каб не лілася братняя кроў. Юфрасіня жыла ў жорсткі крывавы час. Князі часта ваявалі паміж сабой. У адным з паходаў кіеўскаму валадару ўдалося перамагчы і захапіць полацкіх князёў у палон. Разам з жонкамі і дзецьмі іх адправілі ў высылку ў Візантыю. Сярод выгнаннікаў былі і бацькі асветніцы. Пераможцы пабаяліся зрабіць палоннай усіслававу ўнучку, якая насіла манаскае адзенне і была пад абаронаю самога Бога. Юфрасіння засталася ў Полацку і дапамагала землякам змагацца з ворагамі. Хутка палачане выгналі чужога кіеўскага князя і запрасілі да сябе роднага брата Юфрасіні Васільку. Але пасля магутнага Усіслава Чарадзея не было міру і паміж самімі полацкімі князямі. Яны не раз хадзілі адзін на аднаго вайною, праліваючы братнюю кроў. Асветніца заўсёды прымала нягоды роднай зямлі блізка да сэрца. І нацярпліва мірыла князёў, пераконвала іх не варагаваць, а мацаваць крывіцкую дзяржаву. Нябесная заступніца Беларусі. У канцы жыцця Юфрасіня выправілася ў падарожжа ў святую зямлю. Так называлі тыя мясціны, дзе нарадзіўся і вучыў людзей Ісус Христос. Па дарозе полацкую князёўну паўсюль сустракалі з пашаною. Пра яе самаахвярнае жыццё ведалі ў розных краінах. У горадзе Іерусаліме падарожніца захварэла і памерла. Пазней яе парэшкі прывезлі на бацькаўшчыну. Юфрасіня Полацкая зрабіла для нашага народа столькі добрага, што людзі назвалі яе святой. Пасля смерці Юфрасінню пачалі маляваць на абразах і прасіць у яе дапамогі ад ліхіх сілаў. Нашыя пращуры верылі, што за вялікія заслугі Бог забраў асветніцу на неба і адтуль яна спрыяе землякам ва ўсіх добрых справах. У спасе Фрасіняўскай царкве ў Полацку захавалася келля, дзе святая прыжыла свае апошнія гады. Прыйдзе дзень, калі сюды вернецца і святы крыж, які зрабіў Лазар Бохша. Пытанні і заданні. Раскажы пра дзяцінства князёўны Працлавы. Чаму яна захацела зрабіцца манашкаю? Якія кнігі чытала Юфрасіня Полацкая? Што яна зрабіла дзеля асветы свайго народа? Чаму мы памятаем пра дойліда Іаана і ювеліра Лазара Бохшу? Раскажы пра Спасо-Юфрасінюскую царкву. Што ты даведаўся пра крыж Юфрасіні Полацкай? Дзе закончылася зямное жыццё асветніцы Юфрасінні? Чаму яе назвалі святой?